trafiać. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś czwartek, 18 maja, jest 19. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Możliwa watykańska misja pokojowa na Ukrainie. Według mediów jest zgoda Kijowa i Moskwy. Ukraińskie dzieła sztuki będą przechowywane na Zamku Królewskim w Warszawie. Prezydent USA i premier Japonii uzgodnili, że nadal będą wspierać Ukrainę i wzmocnią współpracę obronną. Udany atak ukraińskich żołnierzy w Bachmucie wyzwolili kilka kilometrów kwadratowych terenu. To kolejny w ciągu ostatnich dni sukces ukraińskiej armii na tym odcinku. Z Kijowa Paweł Buszko. O sukcesie poinformowała trzecia samodzielna brygada szturmowa. Jak czytamy w komunikacie, jej żołnierze przeprowadzili szturm na zachodnich obrzeżach Bachmutu. Na odcinku o szerokości 2 kilometrów przesunęli swoje pozycje o 700 metrów w głąb terytorium wroga. Stworzyło to, jak napisano, platformę umożliwiającą dalsze szturmy. Ponadto żołnierze trzeciej samodzielnej brygady zniszczyli kilkudziesięciu okupantów, a także kilka składów amunicji. W ostatnich dniach Ukraińcy wyzwolili ponad 20 kilometrów kwadratowych terytoriów, przede wszystkim na północ i południe od Bachmutu. Jednocześnie w samym mieście to Rosjanie prowadzą ataki. Bachmut to obok Awdijiwki i Marinki oraz z kierunku Łymanu, jeden z odcinków frontu, gdzie toczą się najcięższe walki. Paweł Buszko, Polskie Radio. Możliwa jest watykańska misja w sprawie pokoju na Ukrainie, informuje o tym religijny portal Il Sismografo. Dodaje, że na taką misję wysłanników papieża Franciszka zgodzili się zarówno prezydent Wołodymyr Zełenski, jak i Władimir Putin. Portal religijny podał, że wyrazili oni osobno zgodę na rozmowy ze specjalnymi wysłannikami papieża na temat możliwości zawieszania broni. O możliwej misji pokojowej Franciszek powiedział po raz pierwszy dziennikarzom 30 kwietnia w drodze powrotnej z Budapesztu do Rzymu. Prokuratura zaostrzyła zarzuty wobec ojczyma i matki 8-letniego Kamila z Częstochowy. Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem postawiono Dawidowi B., a zarzut pomocnictwa w zabójstwie ze szczególnym okrucieństwem usłyszała matka chłopca Magdalena B. Za zabójstwo grozi dożywocie. Śledztwo prowadzi prokuratura regionalna w Gdańsku. Dawidowi B. zarzucono zabójstwo chłopca ze szczególnym okrucieństwem w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Jak ustalili śledczy, Kamil miał ciężkie obrażenia ciała, a pozostawienie go bez pomocy doprowadziło do jego śmierci. Zarzuty obejmują również trwające 3 lata znęcanie się psychiczne i fizyczne ze szczególnym okrucieństwem nad małoletnim pasierbem poprzez m.in. bicie go czy przypalanie papierosami. Matce chłopca, Magdalenie B., zarzucono pomocnictwo do zabójstwa. Śledczy twierdzą, że kobieta nie chroniła Kamila przed atakami ze strony ojczyma oraz nie udzieliła pomocy skatowanemu chłopcu, który był w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, czym ułatwiła Dawidowi B. dokonanie jego zabójstwa. Jak ustalono, kobieta akceptowała, wyrażała zgodę i tolerowała brutalne akty przemocy wobec jej dzieci. Relacjonował Grzegorz Armatowski. 38 dzieł z Narodowego Muzeum Sztuki imienia Bohdana i Warwany Hanenko w Kijowie przywieziono do Zamku Królewskiego w Warszawie. Zostały sprowadzone do Polski na prośbę dyrekcji kijowskiego muzeum, które znacznie ucierpiało podczas rosyjskich ataków na stolicę Ukrainy. Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński przypomniał, że to już 3. grupa dzieł sztuki, które przyjechały do nas z Ukrainy ogarniętej wojną wywołaną przez Rosję. To instytucje ukraińskie zwróciły się do nas o opiekę nad nimi. Wystawa 34 obrazów Malczewskiego z Lwowskiej Galerii Sztuki ma teraz miejsce w Poznaniu, w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Także wspaniałe dzieła, rzeźby ekspresyjne znajdują się na Wawelu Johanna Pinsla, a 2 następne wystawy, które są formą pomocy dla Ukrainy, przygotowywane są w Malborku i w Muzeum Narodowym w Krakowie. Ukraińskie dzieła będą w Polsce nie tylko przechowywane, ale i konserwowane. Kontrakt jest podpisany na 2 lata. Japonia i Stany Zjednoczone nadal będą wspierać Ukrainę, wzmocnią współpracę obronną i przeciwstawią się ekonomicznej presji Chin, informuje po rozmowach w Hiroshimie Biały Dom. Prezydent Joe Biden, który przyjechał na rozpoczynający się jutro szczyt G7, spotkał się z japońskim premierem Fumio Kishidą, a przywódcy uzgodnili, że będą też blisko współpracować, by zareagować na zagrożenie, jakim jest postawa Korei Północnej. Jak podaje Biały Dom, ustalili też, że surowe sankcje nałożone na Rosję po inwazji na Ukrainę zostaną utrzymane w mocy. 25 tysięcy młodych Polaków pojedzie do Lizbony na Światowe Dni Młodzieży. Spotkanie w stolicy Portugalii rozpocznie się 1 sierpnia pod hasłem Maryja wstała i poszła z pośpiechem. Katarzyna Ingram. W polskim i portugalskim systemie rejestracji zapisało się już 17 tysięcy Polaków, ale jak wynika z danych polskiej ambasady w Lizbonie oraz tamtejszej izby turystycznej, od 7 do 8 tysięcy Polaków przyjedzie na własną rękę bez rejestracji, mówi ksiądz Tomasz Koprianiuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży. Co nam mówi liczba 25 tysięcy osób z Polski? Można powiedzieć, że będzie to czwarta bądź piąta siła danego narodu, jeśli chodzi o obecność na Światowych Dniach Młodzieży. Średnia wieku uczestników spotkania w Lizbonie to około 22-23 lata. Regiony, z których mamy najwięcej, to jest diecezja, archidiecezja krakowska, archidiecezja warszawska, diecezja warszawska, tarnowska, gdańska, łódzka. Do udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie zgłosiło się także 350 wolontariuszy z Polski. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie 6 minut po 19:00, czas na sport w Trójce. W studiu Robert Grzędowski. Szczypiorniści Berlinka Industrii Kielce grają z węgierskim Telekomem Vesprem o awans do najlepszej czwórki Ligi Mistrzów. Mecz w Kielcach rewanżowy w tej parze rozpoczął się kwadrans przed 19:00. W tej chwili jest dokładnie 18:00 minuta gry, a mistrzowie Polski prowadzą 8-5. Awans do turnieju Final Four uzyska zwycięzca tego spotkania niezależnie od różnicy bramkowej, bo pierwszy mecz tydzień temu zakończył się remisem. Niemiec Nico Denz z grupy Bora Hansgrohe wygrał 12. etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. To było 185 km z Bra do Rivoli. Pierwsza na mecie pojawiła się trzyosobowa ucieczka, w niej najszybszy właśnie Nico Denz. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Brytyjczyk Geraint Thomas z zespołu Ineos Grenadiers. 125. w generalce jest jedyny reprezentant Polski Cesare Benedetti, a wyścig potrwa dokładnie do 28 maja. 22 maja rozpocznie się za to wielkoszlemowy French Open na paryskich kortach Rolanda Garo. Mimo wczorajszej kontuzji Iga Świątek liczy na możliwość obrony tytułu we francuskiej stolicy. Potrzebuje na pewno kilku dni odpoczynku, bilety do Paryża rezerwujemy, więc trzymajcie kciuki, napisała w mediach społecznościowych. Wczoraj w Rzymie podczas meczu z Jeleną Rybakiną Świątek nabawiła się kontuzji prawego uda i była zmuszona wycofać się z rywalizacji. Tak jak Rafael Nadal, ale w jego przypadku mówimy o rezygnacji z występu we French Open. Właśnie obrońca tytułu, 14-krotny zwycięzca paryskiego turnieju, nie wyleczył jeszcze kontuzji mięśni brzucha i na kortach imienia Rolanda Garros w tym sezonie nie zagra. Kibice futbolu czekają na wieczorne mecze w Ligach Europy i Konferencji. Czas na rewanżowe spotkania półfinałowe. W Lidze Europy zagrają Bayer Leverkusen z AS Romą i Sevilla z Juventusem Turyn. W Lidze Konferencji zmierzą się AZ Alkmaar z West Hamem oraz FC Basel z Fiorentiną. Początek wszystkich czterech spotkań o 21:00. Pierwszy raport z wynikami w Trójce w sporcie za niecałe 2 godziny. Nocą pochmurno, co prawda z przejaśnieniami na północnym zachodzie, ale w południowo-wschodniej części kraju będzie padał deszcz. Na południu uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed przymrozkami w przeważającej części województwa pomorskiego. Temperatura przy gruncie może spaść do minus 3 stopni. Poza tym od plus 3 w rejonach podgórskich na Pomorzu, 5 w centrum do 9 na Podkarpaciu. A jutro większe rozpogodzenie możliwe na północy i zachodzie, poza tym pochmurno i deszczowo. Najchłodniej na Pogórzu około 10 stopni, poza tym temperatura zróżnicowana w pasie od Suwalszczyzny przez wybrzeże po Dolny Śląsk od 12 do 14 stopni, a najwyższa temperatura w Wielkopolsce i na Podkarpaciu do stopni 18. Trójka. Program trzeci. Już za moment Piotr Baron w koncertowej tonacji Trójki, a my kończymy czwartkowe zapraszamy. Anna Regulska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowić skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit.

Będziemy słuchać muzyki Petera Gabriela. Będziemy podczas rozpoczęcia tego koncertu, bo ta trasa koncertowa startuje dziś w Krakowie, w Tauron Arenie. I na miejscu jest nasz absolutnie zacny wysłannik, Leszek Adamczyk. I jeszcze przed koncertem się z nim połączymy i Leszek, mam nadzieję, opowie o kilku szczegółach związanych z tym wydarzeniem dziś. A gdyby ktoś z Państwa chciał, bo zawsze sobie to najbardziej cenimy, chciał podzielić się swoimi refleksjami, proszę zadzwonić albo napisać. Zadzwonić 2 2 7 3 albo napisać marek.pawlukiewicz@polskieradio.pl. Teraz wygrzebałem Mercy Street Petera Gabriela w wersji koncertowej. And over here. As a drumstick. But the Gentian Arancioni have left us a little present here. A boat, piccola barca. So what you have to imagine, Avi, is a multi aqua mare, a sea. And it's the work of this amazing poet Anne Sexton that inspired this song, which is called Mercy Street. Dreaming of Mercy Street, where you're inside out. Dreaming of mercy in your daddy's arms again. Dreaming of Mercy Street. I swear they moved that sign, looking for mercy in your daddy's arms. Are the dreams all made solid? Are the dreams made real? All of the buildings, all of the cars were once just a dream in somebody's head. She pictures the broken glass, pictures the steam. She pictures a soul with no need at the seams. Wait until darkness. Wait until darkness comes. Nowhere in the corridors of pale green and grey. Nowhere in the suburbs, in the cold light of day. There in the midst of it, so alive and alone. Words upon like bone, dreaming of Mercy Street. When you're inside out, dreaming of mercy in your daddy's arms again, dreaming of mercy. Looking for mercy in your daddy's arms. I the papers from drawers that slide smooth, tugging at the darkness, word upon word, confessing all the secret things in the warm velvet box to the priest. He's the doctor, he can handle the shocks. Dreaming of a tenderness, the tremble in the hips of kissing Mary's lips. Dreaming of Mercy Street, where you're inside out looking for mercy in your daddy's arms again. Dreaming of Mercy Street, I swear they moved that sign looking for mercy in your daddy's arms. Cudowności czekają dziś na publiczność w Tauron Arenie w Krakowie i pewnie takie wzruszenia będą Państwu towarzyszyć. Pomyślałem, słuchając tego utworu, że dość nieopatrznie namawiałem Państwa do telefonowania do Trójki i podzielenia się atmosferą krakowską, bo jak mniemam, nie słuchają Państwo teraz radia. Zatem jeśli, będzie to dość skomplikowane, jeśli ktoś z Państwa krewnych, znajomych, przyjaciół, kolegów pojechał do Krakowa, Państwo wiedzą, że oni tam są, proszę do nich zadzwonić i poprosić ich, żeby oni z kolei podzielili się ze słuchaczami Trójki swoimi wrażeniami sprzed Tauron Areny w Krakowie. Dwie dwójki, siedem trójek, bardzo na Państwa liczę. Słuchamy dziś muzyki w wykonaniu Petera Gabriela w programie trzecim przez najbliższe dwie godziny w stacji Trójki. No i nie sposób odejść oczywiście od zespołu Genesis. No i zaproponuję Państwu jako pierwszą odsłonę muzyki zespołu Genesis Dance on a Volcano. Proszę bardzo. Kiedy ostatnio ktoś z Państwa słyszał Dance on a Volcano, zespół Genesis, to jest najpiękniejsze w radiu, że można się przenosić i w miejscu, i w czasie do takich pięknych płyt. Wtedy ta płyta winylowa nas absolutnie zachwycała. No a dziś jeden z bohaterów tego wydarzenia, Peter Gabriel, przyjeżdża, już jest w naszym kraju i o godzinie 20, jeśli mam dobre informacje, rozpoczyna w Tauro na Arenie swój koncert, a ten koncert zdecydował się dla Państwa obserwować nasz zacny wysłannik Leszek Adamczyk. Leszku, co widzi naoczny świadek, co widzi i wie? Dobry wieczór, Piotrze. Dobry wieczór Państwu. To wielka radość mówić do Państwa z takiej okazji, no bo to, co było zapowiadane od wielu miesięcy, oczekiwane, dziś staje się faktem. Światowej sławy artysta, ceniony i za swoje dokonania artystyczne, i za działalność społeczną, zaczyna w Polsce, w Krakowie, swoją trasę koncertową. Najpierw europejską, a potem amerykańską. Wszystko, co odbywa się w tajemnicy poniekąd, w takim bardzo wielkim oczekiwaniu, bo jak Państwo wiedzą, on nie opublikował przed trasą swojej płyty w całości, tak jak to się zwykle dzieje. No i nie ma też żadnych informacji, jak będzie wyglądał ten koncert. Nie było konferencji prasowej, wszyscy oczekują wydarzenia. Jestem w środku Areny Krakowskiej w tej chwili. Głównym elementem scenografii jest zegar, duży, taki 2-3-metrowy chyba, wiszący nad sceną, biały zegar z czarnymi rzymskimi cyframi i on pokazuje aktualny czas. Za 25 minut godzina 8. Start koncertu zapowiadany jest na godzinę 8.20. No i widzę jeszcze na scenie kolekcję pięknych instrumentów, bardzo dużą kolekcję, bo Państwo wiedzą, że znakomici muzycy Petera Gabriela, każdy z nich gra na kilku instrumentach, one na razie schowane w ciemności. To wszystko powinno zabłysnąć o 20. Mam nadzieję, że jeszcze będę miał Państwu okazję powiedzieć, jak to się zaczęło. Jeśli nie, uczynię to z pewnością w niedzielnej audycji Dym na wodzie. Jesteśmy ciekawi i będziemy jeszcze oczekiwać na połączenie z tobą i usłyszenie twojego głosu. Chcę tylko powiedzieć o tym, co powiedziałeś, że to jest utrzymywane w tajemnicy. Nie wiem, jak to wygląda w życiu twoim koncertowym. Ja oczywiście bardzo lubię, kiedy już wszystkie światła, dźwięki zaczynają współbrzmieć, ale moim zdaniem kapitalne koncertowo przy okazji takiego wydarzenia jest również samo oczekiwanie. To prawda, tu publiczność zbiera się. Ja pytałem kilka osób z racji takich dziennikarskich zainteresowań, czego oczekują. Wszyscy mówili, no wydarzenia, które będziemy pamiętali długo, zwłaszcza, że bilety nie są tanie. No i ja jestem przekonany, że Tauron Arena sprosta oczekiwaniom widzów i publiczność będzie pamiętała ten koncert, podobnie jak my wszyscy pamiętamy przywitanie Pola w Tauron Arenie i jestem absolutnie pewien, że dziś będzie fantastycznie. Leszku, dobrego koncertu. Wszystkim słuchaczom Trójki pożycz od nas najlepszych dźwięków. No i my słyszymy się, mam nadzieję, jeszcze za, powiedzmy, godzinę. Dziękuję bardzo. Ja otwieram szeroko oczy i uszy i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. You Stacji drugi wydanie specjalne w związku z koncertem Petera Gabriela w Krakowie. Nie byłoby wieczoru z pięknym przesłuchem muzyki pana Petera, gdyby nie pojawili się także inni artyści, dlatego że Peter bardzo lubi zapraszać artystów do wspólnego wykonania utworu. Oglądałem kiedyś taki dość długi reportaż, a właściwie zapis sesji nagraniowej do utworu Don't Give Up. I proszę mi wierzyć, Peter Gabriel był tam rozanielony absolutnie i zachwalał Kate i obecność w studiu Kate w niebogłosy. Twierdził, że ona właściwie stworzyła klimat tego utworu. Don't Give Up, Peter Gabriel, Kate Bush. Got to walk out of here. Za 11 minut w Krakowie w Tauron Arenie powinien się rozpocząć koncert Petera Gabriela, który jednocześnie rozpoczyna jego trasę koncertową. No i mam nadzieję, że wszystko się uda, a my słuchamy muzyki Petera Gabriela dziś w tonacji trójki. Przepraszam. Jakżeż to ważny utwór Don't Give Up w różnych momentach naszego życia. Ale ja się bez przerwy zastanawiam, czy bardziej podoba mi się ten duet z Kate Bush, czy z Sinead O'Connor. I cannot get insurance anymore. sassy, hold so tightly in your hand. And all the while the distance grows between you and me. I do not understand. In the mud of you, floating away, no certainty, nothing to rely on, holding still for a moment. What a moment this is. Oh, for a moment I forget. Of a million unheard souls, of a million unheard souls. Watch each one reach for creature comfort, for the filling of their holes. In the blood of Eden, lie the woman and the man. Tonacja Trójki przed koncertem Petera Gabriela w Krakowie w Tauron Arenie. Zawsze kiedy słucham Don't Give Up z Kate Bush, wydaje mi się, że to jest absolutnie numer jeden. No ale potem pojawia się duet Sinead O'Connor i zmienia mi się kompletnie optyka. Może państwo rozstrzygną, a może w ogóle nie trzeba tego rozstrzygać. Po prostu są dwa utwory, których zawsze i o każdej porze możemy sobie spokojnie posłuchać. Koncert rozpoczyna się za 4 minuty planowo. My jeszcze będziemy spotykać się w drugiej godzinie z muzyką Petera Gabriela i będziemy się spotykać, mam nadzieję, z radosnym Leszkiem Adamczykiem, który jest świadkiem tego, co dzieje się w Tauron Arenie w Krakowie. Proszę z nami zostać. Nasz numer telefonu, przypominam, 2 2 7 3. Autopromocja.